waktu kami pergi berinai fas kentang. Datang hujan yang amat derasnya. Terkejut kami terheran-heran. Lihat kampus yang amat besarnya. Kami datang untuk bersalawatan dan juga untuk mengikuti festival. Tadi pagi kami sarapan. Serakis. Ya hujratan dhammat jamal Muhammadan hawaiti kariman sayyidan kamilan badra madhal umur minni ya محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا ورب السماء حوضا حوضا وكوثرا صلاة الله.